Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, Jamie, hvad så en ting, du ville være ked af ikke at glip af? Jeg ville være rigtig ked af ikke at se nogle børn vokse op. Altså, og både, nu ser du nogle børn. Ja, det er jo både mine højt elskede niæser, men det er også... Så jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde planer om at få nogle børn selv. Og give Pernille nogle børn. Og at se dem. Se, hvordan deres liv blev. Se, hvordan deres mor så ud i hovedet, når de havde første skoledag. Eller altså sådan... Det er faktisk ret smukt. Jeg føler virkelig på det her spørgsmål. Jeg ved ikke, da jeg skrev det, så havde jeg måske forestillet mig. Ja. At svarene i højere grad vil være sådan noget meget øjebliksbetonet. Fordi jeg ved for eksempel, at jeg skulle på Interrail sidste år med min lille søster, og vi planlagde det i månederne op til. Ja. Det er virkelig, jeg havde den her følelse af, jeg håber virkelig ingen af os dør, fordi jeg vil så gerne prøve det her. Altså sådan, eller en eller anden fest, eller sådan, du ved, noget lidt mere sådan tættere på. Men de fleste siger det med at være forældre. Men det er faktisk måske første gang, jeg hører, i hvert fald så tidligt i det svar, at det ikke kun har noget med børnene at gøre, men det lige så meget for dig også er den oplevelse, du skal dele med din partner. Ja, yeah. ja. Yeah. Altså, det er kun for at være tæt på børnene på en eller anden måde, men også for at komme tættere på din forlovede. Ja, og prøv at finde ud af, hvad er det, den der hverdag kan? Hvad er det, de forhold kan? Nu hører man jo om det hele tiden, altså der er ikke nogen større kærlighed end den til dine børn, ikke? Jo. Altså, nå ja, okay. Hvad er det? Altså sådan... Ja. Det er lidt FOMO. Det er lidt love FOMO, når folk siger det der. Ja, det er det. Og de sådan, ja, jeg har altid elsket min søskende, mine forældre og min mand. Men der er fik børnene. Altså sådan, det føler jeg også lidt af. Mega sådan... Det stresser mig lidt, og det bliver så ophævet. Meget. Ja. Altså, det er en oplevelse, der er så unik, at du kan ikke komme tæt på den, uden at have den. Men det er jo også, altså det er jo inden for deres eget værdisystem, ikke? Jo. Så sådan, det er jo ikke, eller inden det for næsten ikke. Alles værdisystem, jo. Det er lidt en ting. Helt klart, men det betyder ikke, at det er det rigtige for alle mennesker. Nej, det er rigtigt. Ja, men det, jeg tror i hvert fald, nu, jeg har været meget frem og tilbage, om det der faktisk, om jeg skulle have børn eller ej. Men det tror jeg har fundet ud af, at jeg faktisk har en lille præference for at få børn. Og det er jo også fordi, man ved jo ikke rigtigt andet, hvad det er, livet byder på. Andet end i de store penselstrøg. Ikke? Jeg har ikke nogen sådan, i hvert fald ikke mere nogen udpenslede, udtalte drømme om, at jeg skal stå på orange scene, eller jeg skal bare have den der hytte i Malaysia, eller... Altså sådan... Nej, fordi tror du, hvis du havde det, så ville det være nemmere for dig at tænke, så kan jeg godt finde mening et andet sted. Altså. Ja, helt klart. Helt klart. Men det er nok den, jeg har tit talt med mine veninder om det her, det lyder måske lidt skørt, ikke? Men sådan, jeg kan faktisk virkelig godt forstå, hvorfor Kylie Jenner blev mor så tidligt, som hvad, 21-22 år. Ja. Og det er jo også hvorfor? Det her med... Og igen, jeg kender hende jo ikke. Altså, det er virkelig bare mig, der altid går rundt og siger det om Kylie Jenner, men jeg har bare tænkt meget over det. Ja. Og jeg tror, at det også handler om måske, at du er nødt til at have et eller andet, der driver dig jo. Ellers gider du ikke stå op. Ellers så gider du ikke arbejde eller post på din Insta, eller hvad end det er, man nu skal gøre i sit liv. Og sådan, jeg føler bare, hvis du har fået alt som 20-årig, ja. Du har allerede været den mest velhavende kvinde i verden. Du har allerede været på alle forsider. Altså sådan, du har ikke nogen drøm, du kan jagte længe nok til, at det ligesom giver dig en mening på en eller anden måde. Ja. Så sådan, hvad mere er der tilbage? Ja, skal man ikke bare ligge sig ned og dø, eller? Hvad mere er der tilbage, end at blive nogens mor? Det er det sidste, som hun kan jagte, som hun ikke har fået på forhånd. Helt klart. Så sådan, hvem ved om i alverden, det er det, hun har tænkt. Men jeg kan godt forstå det, fordi at man bare selv kender det der med drømmen. De forsvinder det bare i horisonten, når du opnår dem, og så er du nødt til at erstatte dem med nogle nye. Mm-hmm. Og sådan, jeg tror også, jeg skulle rewire mit hjerne til at tænke, det ikke, altså ofte så er det sjove, og altså, når man opnår drømmen, hvis man ligesom vidste, spoiler alert, du opnår den, så er det sjove jo at jagte den. Det er jo. Det er jo aldrig så sjovt at have drømmen, som det er at få den. Overhovedet ikke. Det er det samme med House of Cards, det var kun sjovt. Det var kun et fedt show, det de skulle kæmpe for at få magten. Ja, ja. Det er ikke så sjovt at kæmpe for at beholde magten. Nej, det er det ikke. Det er rigtigt nok. Ja. Og det måske er sådan lidt der med drømme. Jo. Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Kylie Jenner, don't sue me. Det er heller ikke en kritik. Altså overhovedet ikke. Det må det men, godt være. Ja, ja, men det er det ikke. Men sådan, det er mere faktisk det modsatte. Det er lidt et forsvar af sådan rige unge mødre. Fuck, jeg forstår det godt. Ja, ja. Hvad skal man ellers lave? Ja. Det, der giver mig mening hver dag, det er at jagte en eller anden karrieredrøm, eller ideen om en familie, eller at jeg kan købe en fed lejlighed, eller whatever. Hvis jeg kunne få det hele med et fingerknips, så ville jeg nok også søge noget dybere. Ja. Det tror jeg da helt klart. Ja, det lyder meget menneskeligt. Så det skulle altså være det for dig, som du mindst... Jeg ved det ikke. Altså at prøve at blive far? Ja. Det tror jeg lidt. Ja. Jeg har også nogle andre sådan lidt mindre drømme. Altså sådan, jeg romantiserer sådan lidt alderdommen også, tror jeg, ikke? Så sådan jo, det der fedt. Med at gå rundt i... Ej, lad os tale om det. Okay. Det taler man aldrig om. Nå, men der er altid der er den her frygt. Ja. Alderdommen frygt, ikke? Og især i vores generation. Ja. Sådan, at du må... Altså, helt klart. At vise alderstegn, det er det værste, man kan, ikke? Det synes jeg, det er humbug. Altså, ja. Der er masser af kultur rundt omkring i verden, hvor man først føler, at livet piker meget senere i livet. Ikke? Okay. Altså, det er helt normalt. Men den kultur er så fjern for os i vores samfund på en eller anden måde, ikke? Jeg har altid... Måske har det noget at gøre med, jeg har altid følt mig lidt ældre, end jeg egentlig var. Mm. Både, det er sådan noget, min søskende altid siger, at dengang jeg var lille, så brugte jeg alle for store ord i forhold til, hvor gammel jeg var. Eller sådan skulle... Jeg elsker nørde ting. Ikke? Yeah. Så det der med at sætte mig ind i noget teknisk, eller... Jeg skulle altid sige Steve Irving klokken 20. For mig selv, og der er ikke nogen andre, der gad at se de der fucking naturprogrammer. Nej. Nu kommer til at bande. Ja, det ved du godt. Okay. Har du set Modern Family? Ja. Ej, du er Manny. Jeg er sygt meget Manny. Manny, som bare er sådan 10 og drikker espresso, og sådan læser fransk, og sådan lidt raffineret på sin alder. Ja, det er rigtigt, faktisk. Og jeg tror, i forlængelse af det, har jeg altid lidt romantiseret det der med... På et eller andet tidspunkt må jeg vel få en alder, der passer til min personlighed. Eller sådan, ja, altså ikke? Du kommer til at vokse mere og mere ind i din personlighed på en anden måde. Ja, helt klart. Ja, og så tænker jeg sådan, wow, altså ja, den nogle gange nederne blive ældre, men alternativet er jo aldrig at blive ældre, fordi man ikke er her mere. Så sådan, det er jo også, altså, vi burde jo sige tak, når helt vi har fødselsdag, og vi får lov til at være her længere. Helt klart, helt klart. Det er jeg meget enig i. Altså noget af det, jeg frygter allermest, ville være, hvis der lige pludselig var nogen, der fandt det enzym, der kunne gøre, at man stoppede aldring, ikke? Altså sådan, det ville... Ja. Det er altså skærligt på en Suzuki. Helt anden måde. Ja. Det er det altså. Ja, det er det. Det er en helt other can of worms, det åbner op. Og sådan, jeg synes... Ja. Altså. Jeg føler også, at det føler, at vi kom meget lidt ind på sådan måske tidligere, eller så tænkte jeg det bare, at sådan desværre, så føler jeg også i sådan indlejret i meget af meningen med ting. Det er jo også, når man ved, de ikke er for evigt. Ja, det er flygtige i det. Helt klart. Yes. For ellers så, hvis jeg bare kan åbne det i morgen, så får jeg det aldrig gjort i dag. Nej. Og sådan kan jeg så udskyde ting i årtier, fordi jeg ikke har, fordi jeg aldrig bliver tvunget til det. Ja. På grund af tid og sådan. Ja, Men jeg romantiserer også det at være ældre. Helt ærligt, forestil dig, vi skal ikke gå på arbejde, eller sådan til den tid, der er pensionsalderen vildt høj. Men alligevel at sidde på en eller anden verande og spille kort, ryge en smøg, ingen kan sige noget. Gå ud og plukke det æble i baghaven, ikke? Jo, bare, jo. Sådan, så kommer men så gør det mig også lidt ked af det, at vi skal blive så gamle, for at, altså sådan, egentlig er det ikke så meget at bede om. Yeah. Bare få lov til at vågne i sin egen tid. Ja. Og sidde og spille noget kort. Jo. Jamen, måske hver er det dag. Faktisk noget af det, der kan gøre det nu, ikke? Jo. Der kan gøre det udholdeligt. Ja, præcis. Det der tumult, der er. Ja. Ja. Men det er også bare, det er en hård tanke, at sådan, så er det først helt til sidst. Ja, men hvorfor behøver det at være sådan? Hvorfor skal man være gået på pension, før man synes, at det er i orden at blive hjemme en fredag aften og spille 500? Ja, eller, men det er rigtigt. Ja, altså ja, sådan, nu tænkte jeg bare mere det der med, det der fedt ved at, det jeg romantiserer ved at blive pensionist, for eksempel, at jeg bare kunne stå op hver dag på min egen tid. Ja. Og ikke... Helt klart. Ja, altså det er lidt svært måske, ikke? Altså... Medmindre man kører aftenvagter. Men du er egentlig også bange for sådan, eller sådan, du vil også være ked af at gå glip af den oplevelse i sig selv. Altså alderdom, at blive gammel. Ja. Det skræmmer dig ikke? Overhovedet ikke. Altså sådan, altså jeg, selvfølgelig med alle forbehold, for det kan da godt være, når jeg er 90, så jeg kan mærke, at nu går det ikke at rejse mig op mere, uden at få hjælp til det, at selvfølgelig er der altid muligheden for, at man udvikler en eller anden form for dødsangst, men sådan, jeg tror også bare, jeg vil være fornøjet over at have givet det et godt skud. Og sådan, og opleve det nye, der er i den periode. Altså sådan, jeg sidestiller det meget. Jeg synes overhovedet ikke, at det er 20'erne, der er det fedeste årti. Sådan, hold nu kæft, mand. Der er sgu da så mange andre fede ting, du kan lave, når du er 50. Ja. Og så meget mening, du kan finde i livet, når du er 80. Ja, og jeg føler, at indtil videre har jeg ingen complaints af at blive ældre. Altså, nej. Wow, man lærer så meget om sig selv. Det bliver meget nemmere at være i verden, jo ældre man er, føler jeg. Ja, faktisk. Ej, dejligt, det føler jeg bare nogle gange, man også lige har brug for at give lidt taletid til, så det ikke kun er de der skrækhistorier, eller sådan forbundet med frygt, eller sådan, det føler jeg bare fylder så meget. Helt klart. Og også sådan, at, det ved jeg ikke, det var også bare en TikTok-trend nu, at du skal passe på med, hvordan du sådan smiler, når du griner, fordi det ene giver mere rynker end andre, hvor det er sådan, vi er så bange for at dø, at vi glemmer at leve. Og sådan, vi kan sidde og synes, det er fjollet, men jeg har da selv tænkt over det. Jo. Altså sådan, så vi er jo stadig en del af den kultur, ikke? Det er jo også super menneskeligt at være forfængelig. Det er jo ikke, fordi man skal tage den magt for, eller udskamme det. Det er jo også fred være med det. Ja. Men det er underligt at leve så meget i frygten for sin død, at man ikke lever i sit liv. Man ikke tør at lade livet gå videre, ikke? Jo. Skal vi færdiggøre det? Ja. Vil du lukke døren, Julia? Det er også bare, så du ikke føler, at det er meget lokale mikrofoner, så du kan jo sagtens, altså længe du ikke spiller guitar lige op ad døren, så kan du bare larme. Okay. Så ikke stress. Du tager bare bandet derud og spiller, ikke? Ja, det er godt. Fuck, mand, så skal vi kode registrere. Det bliver dyrt. What a life. Klar til det sidste spørgsmål. Yes. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, Marie-Louise, hvad er så en ting, du vil være, måske det, du vil være mest ked af at kunne glippe af? Du har selv talt meget om det her med, at altså privilegiet i at være et følende menneske, altså at have følt det er at være menneske, både på godt og ondt. Er der en følelse, du ikke har følt endnu, som du vil være? Eller føler dig sådan lidt frarøget over ikke at føle? Jeg tror virkelig godt, jeg kunne tænke mig at... Altså, det er jo ikke, fordi jeg er et ulykkeligt menneske, men jeg kunne virkelig godt tænke mig at mærke meget mere glæde. Okay. Ja. Og det er ikke fordi, at jeg jo går rundt og sådan en trist stund, men jeg tror faktisk også, at jeg er blevet virkelig ops på, at hvad der gør mig glad. For eksempel så er jeg lige startet til kor. og også bare fordi jeg elsker at synge, og elsker det der med, hvordan at man har en lyd inde i sig, som skal ud, og når man så altså, synger med andre, er der bare noget helt vildt altså magisk, så nærmest euforisk, så når man, altså man kan komme ind i det rum, og så bare være sådan, wow, jeg har haft en så dårlig dag. Og så kan man gå ud af det og være sådan, wow, okay, bare da vi sang, kan tænke 2.000 meter i frit fald, så var der bare, let's go, rigtigt. Og faktisk også ret vildt, at man jo egentlig relativt nemt og ofte kan få adgang til den følelse. Lige altså præcis. Du kan seriøst bare træde ind til en kortræning i princippet 3 gange om ugen. Det er det. Og opnå en lykkefølelse næsten. Ja, og det synes jeg, jeg synes, det er noget af det fineste, og jeg tror også, det der med sådan at føle glæde på andres vegne, tror jeg virkelig også, jeg vil synes, var ret hardcore. Altså se mine venners glæder, eller se mine søskendes glæder, eller mine forældres glæder, eller sådan, det tror jeg ville være rigtig ked af at få frarådet, især mine søstre, at der er sket noget godt for dem, og at min lille søster bliver student næste år, det vil jeg have det elendigt med ikke at opleve, og min største bliver 30 næste år kandidat, og sådan, det tror jeg, at jeg vil have det, altså, vil være et kæmpe sorg over ikke at få lov til at opleve. Fordi så det, på en eller anden måde en større sorg over ikke at se dem opleve det, ja, end at du ikke selv skulle opleve det. Altså det er sjovt, det er, ja, det, du ser ikke selv at blive 30 eller blive, nej, kandidat. Du siger ikke at være der med dem, når de bliver det. Ja, det tror jeg. Det der med ikke at, sådan, ikke at mærke det på egen krop, hvor glade de bliver i det moment, når de oplever det der. Altså, det er vildt smukt. Wow. Altså sådan, det tror jeg virkelig, sådan, det vil jeg, altså, jeg nærmest blive helt tude over det. Ja. Bare sådan det der med ikke at se dem. Altså fordi jeg bare allerede nu kan mærke, altså sådan, det ved jeg jo ikke, hvordan man har det på det tidspunkt, men jeg kan mærke, der er helt vildt meget glæde i de her momenter, ja, der kommer til at ske. Altså, det ved man godt. Lige, ja, meget hvad der sker, så ved du da. Det bliver det glæde. Så det er det. Og sådan, det tror jeg sådan. Altså, du er meget tæt med dine søskende. Ja. Det er virkelig, altså det er virkelig også noget, jeg er så taknemmelig for. Altså det er virkelig sådan min kæmpe hjertebase, som jeg jo altså virkelig kan undvære, og som jeg virkelig, altså sådan, jeg kan også mærke det der, når jeg ikke ser dem, så det er jo også et kæmpe savn for mig. Mm. Fordi de jo er nogle, altså to mennesker, der fylder helt vildt meget af mit liv, og som jo bare er meget ens, men også meget forskellige. Jeg kan næsten føle, at jeg har jo 5 søstre, ikke? Ja. Eller nu siger jeg jo, det ved jeg ikke. Jeg har 5 søstre. Jo, det har vi fast. Ja, okay. men sådan, også er det klart, det er jo ikke alle, men er lige tæt med os, fordi der er så stort et spænd. Men min lille søster især, vi har også lige boet sammen. Og sådan. Altså, det er næsten en stående joke i min vennegruppe, at når jeg bliver fuld, så drunk-tekster jeg dem. Og sådan, altså, det er så tit, jeg siger, ej, det er jo bare livets gave at have, yeah, en søster. Altså, have et livsvidne. Det. Og sådan, jeg er faktisk ægte ked af det på folks vegne, der ikke enten har en søster eller en bror for den sags skyld, eller sådan ikke er så tætte. Ja. Fordi, wow, min lille søster er den eneste, der har oplevet det samme liv som mig. Ja. Eller sådan har i hvert fald været min, altså hun er mit livs vidne. Mm, det. Hun har været med mig i alt, og det kommer hun altid til at være. Ja. Og sådan, det er også, jeg skal aldrig være bange for. Hun er den eneste, jeg vil på interrail med, fordi, ja, jeg er ikke bange. Altså, der er ikke nogen ydre konsekvens. Nej. Det kan ikke gå så galt, at vi aldrig snakker sammen, nej, mere. Nej. Men det kan det jo for nogen. Det kan det nemlig. Og det er bare, det er også ret syret første gang, man finder ud af, at man ikke er normal. Ja. Eller sådan, at du ikke, ligesom, at alle andre ikke har det. Ja, det er ikke normen, at man selv at har. Det ligesom, ja, er, ja. At det ligesom er, at man ikke har det veninder så godt med sin søster, det er sjældent, ja, føler andre af det. Ja, det er rigtigt. Og jeg tror også, at jo mere man snakker med folk om, så synes jeg, at det er jo også meget forskelligt, de der dynamikker, man havde, for da man var lille til nu. Altså fordi da vi var små, altså der kunne vi godt finde på at slå hinanden. Altså derfor synes vi, vi var jo pissirriterende. Altså sådan, det har jo også været et element, så det har jo ikke bare kun været godt. Men jeg tror, at det der med ligesom at altså selvom have de der aldersafstande, at man jo stadig godt kan have det virkelig sjovt sammen. Altså sådan, at man virkelig godt kan finde en eller anden fælles ting, og jeg tror også, at vi altså har en helt vildt stor kærlighed for hinanden, fordi vi jo også ønsker at forstå og være en del af hinandens liv. Og det er virkelig, virkelig altså meningsfuldt for mig. Men også fordi, at når man er barn, kræver det ikke noget at være hinandens liv. Det var, nej, også det, vi talte om, ja, også apropos familieferier og det der med sådan, at på et tidspunkt bliver man også store nok til som søstre, at det er vores eget aktive valg nu at, ja, prioritere hinanden. Lige præcis. Vi skaber ligesom selv den relation, vi har. Ja. Jeg kommer også til at tænke på, Føler du dig ikke heldig, at du både er lillesøster og storesøster? Det er faktisk sjovt, fordi det er jo faktisk nogle gange en virkelig hård rolle. Det er klart, som midterbarnet. Det er altid det der lidt, det er meget forvirret, sprudlende, lidt altså ild i der barnagtigt. Ja. Hvor sådan, at der tror jeg meget mere sådan, at altså, der har min lillesøster og min storesøster en eller anden fuldstændig vild jargon nogle gange. Hvor der tror jeg nogle gange, at jeg godt nogle gange kan blive sådan lidt, hvorfor er jeg ikke med i den? Men du er lidt glemt i midten, ikke? Er det ikke det, man siger midterbarnet? Altså sådan bliver lidt overset. Ja, det er lidt ligesom en lavkage. Altså sådan, man er ligesom den der mærkelige lidt midterdel. Du smørklæder i midten. Altså den der, fuldstændig. Der bare står. Ej, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men sådan, jeg tror også, jeg synes, der er noget helt vildt fint i det der med hverken at være den mindste, eller hverken være den største. Ja. Så jeg er jo egentlig den, der tager det andet skridt. Jeg tager ikke det første skridt, jeg tager ikke det sidste skridt, jeg tager ligesom den, der ligesom står i sådan en midterposition på en eller anden måde. Og det synes jeg faktisk også nogle gange er ret rart. Ja. Altså sådan at ikke at være den, der sådan der skulle tage stilling til livets svære valg, men sådan kunne spejle sig lidt og være sådan, okay, hvad har du gjort? Ja. Okay, og hvad gør jeg anderledes? Og det kan min lille søster jo se, okay, så har Marie Louise gjort på den måde, og så har man Mathilde gjort på den måde, eller sådan, og hvad så lige, altså sådan. Ja. Ja. Jeg føler også, det har gjort mig til en bedre storesøster, at prøve at være en lille søster. Ja. Altså det føler også en unik position, altså ikke nok, at man kun kan spejle sig i sådan de gode ting, men måske også sådan bare vide. Jeg synes, det var så irriterende. Altså min storesøster, der er lige det over mig. Jeg synes altid, ej, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Du ved, der er bare nogle ting, hvor jeg elsker hende, og der er også mange ting, hun har gjort godt, som jeg også er blevet inspireret af. Men sådan, det har også været lidt fedt at vide, sådan, okay, hvad synes jeg egentlig har været lidt irriterende, som man ikke selv kan sætte sig ind i, hvis man ikke selv har været lille så stor, whatever. At, sådan, at det kan man ligesom bruge direkte, lidt ligesom når ens forældre gør noget, og man tænker, det skal jeg aldrig gøre, når jeg får børn. I forstår ikke, hvordan det er, og så glemmer man det, og selvfølgelig gør det sammen, fordi man skal sætte grænser. Men, sådan, men der føler jeg bare, at det er en ret unik position at være at få lov til at opleve begge roller. Ja, og så tror jeg også, at jeg altid på en eller anden måde har følt mig meget forbundet til dem, men også som en lidt anden spiller. Eller sådan, jeg føler, at det er meget sjovt, fordi at min lille søster gør lidt grin med, at jeg nogle gange kan være lidt den der filosof-agtig. Eller sådan, den der kommer og giver gode råd. Eller sådan, og ligesom, og du har lige vendt og drejet det på eller poeten, eller et eller andet. Eller sådan, nu kommer du med det der igen, og nej, men det er så rigtigt, eller nej, hvad er det fjollet, eller sådan en analogi, eller sådan. Og den kan jeg faktisk virkelig godt lide. Eller sådan, fordi jeg kan godt lide, jeg tror også, jeg kan virkelig godt lide at være der i nogens liv på den måde, at jeg både kan være et meget lyttende menneske, men også et meget sådan, hvad hedder det, et givende menneske på den måde, at jeg ligesom også gerne vil hjælpe dem og ligesom sige nogle ting, og sådan, det kan være, at du kan gøre det her, det her, det her, eller sådan. Det er en guide. God rolle at have, altså at folk sådan også tør, altså har tillid til at åbne op for dig, og også måske, hvad kan man sige, lægger værdi i dine ord. Mm. Altså, at de også vægter. Ja, jeg tror, det er noget af din det, indsigt. Lige præcis, og det er noget af det mest værdifulde. Det er det der med, når folk har lyst til at dele noget for mig, og jeg kan virke, altså jeg tror, at noget af det, synes, der er det vigtigste ved også at være menneske, det er også at lytte. Altså, fordi der er så meget, så mange diskussioner og så mange konflikter, man faktisk kunne undgå i gåseøjne ved bare at lytte mere til hinanden. Fordi vi er jo forskellige mennesker, vi gør jo forskellige ting, og vi har forskellige behov. Så det er klart, at vi aldrig nogensinde kommer til ikke at diskutere, ikke at blive sure på hinanden. Men jeg tror, at det der med at lytte til hinanden er så vigtigt for os at gøre, altså forstå hinanden på andre punkter. Og også bare det der med, hvis man så heller ikke forstår, hvad der foregår i den andens liv, så være et lyttende øre for nogle svære ting for den anden, kan være simpelthen så meningsfuldt og så givende, selvom man ikke siger noget. Så der er også en omsorg i det der med også bare være et menneske, der sidder der. Eller sådan, og giver et kram, eller et klem, eller eller andet. Jeg tror, det er sådan, tror jeg, det er noget, det, jeg gerne vil huskes for det der med, altså bare et hjertevarmt menneske, som folk har lyst til at komme til. Og folk har lyst til at dele ting med, og ringe til. Og, ja. Og det er også det, du mindst vil gå glip af. Altså, og få flere, altså nogle oplevelser, hvor folk deler noget med dig. Ja. Axel, nu har vi brugt en del tid på at se bagud. Ja. Dit lede liv, ikke? Men hvis vi skal prøve at se lidt fremad og drømme lidt. Mm-hmm. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, hvad så en bestemt begivenhed eller oplevelse eller en følelse måske, du vil være særligt ked af ikke at opleve? Hvad er du mest bange for at gå glip af? Hmm. Og her må vi godt både være på den store klinge, men du må også godt blive konkret. Jeg kan fortælle i hvert fald, det her spørgsmål udsprang fra, at jeg for 2 år siden, tror jeg det må være 1,5 år siden, skulle på Interrail med min lille søster. Og vi brugte så mange måneder på at planlægge det. Og jeg glædede mig bare så meget. Altså sådan, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har glædet mig på den barnlige måde. Og der kan jeg bare huske, jeg virkelig tænkte, hvis jeg skal dø snart. Altså sådan, hvis jeg skal have en tragisk ung død, så bare please, lad det være efter det her. Ja. Jeg vil så gerne nå det. Ja. Men det kan også godt være noget, du ikke ved kommer til at ske, ikke? Altså... Jamen, det der er så fandens mange ting, jeg gerne vil, så det er det der det, med, det er svært at vælge en. Ja. Men vi kan godt lige få brainstorm i gang, vil du bare lige nævne en quick altså, fire round. Jeg har jo rigtig, rigtig mange idéer inden for teater og manuskripter, som jeg gerne vil have skrevet og ført ud i livet. Men det er jo heller ikke... Jeg tror, det der faktisk vil... Jeg vil være allermest ærgerlig over, ikke at have fået oplevet i livet, det vil så være... at blive gift og eller at få børn og opleve hele den store rejse det er, som man har med en anden person. Ja. Altså det her liv man simpelthen starter med en anden person eller med flere personer, når der også begynder at komme børn i billedet. Det tror jeg vil have det ret ærgerligt over, ikke? Det er sjovt du siger det, fordi klassikeren er virkelig at sige ikke prøve at blive far eller mor. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har nævnt at blive gift. Så sådan, hvis vi lige sådan holder os lidt ved det. Mm-hmm. Det kan jeg jo godt relatere til. Altså, jeg lå som barn og drømte om det. Jeg har et Pinterest-board. Altså, med sådan, hvordan der skal se ud, eller sådan, hvilken kirke, og skal det være i kirke, og hvilken kjole, og sådan noget. Har du også haft det? Altså nu har vi talt lidt kønnet tidligere, jeg føler tit det er sådan en, alle piger har en liste med børnenavn i deres telefoner, og alle piger har et Pinterest board med sådan ideen om brylluppet. Mm-hmm. Har du også haft det? Ikke rigtigt, men jeg glæder mig til det sker. Hvornår det så sker, det er jo aldrig til at vide, men jeg glæder mig virkelig til det sker, fordi jeg ser det som værende en rigtig, rigtig sådan en kæmpe fejring af livet og af kærlighed. Så jo, man kan jo drømme nok så meget om, hvor det skal være og hvordan det skal være, men for mig er det mere bare det her med, at det er alle dem, jeg holder af, der er samlet på det her ene sted. Men kunne man ikke sige, hvis det er det, kriteriet er, alle dem, du holder af, samlet på et sted for at fejre livet og fejre kærlighed til livet. Kan du så ikke opnå det ved at holde en fantastisk 30 år som et par år? Det kan jeg også godt, jo. Altså, hvad er det sådan med brylluppet? Er det den der ideen om at finde din livspartner nu? Du er 27, ikke? Ja, det er jo også det. Altså, fejre, at jeg har den her partner, som jeg skal dele et liv med. Og det er jo også... Meget af det er jo selvfølgelig også ideen og drømmen om at have en partner, jeg kan bruge resten af livet med. Mm. Det er der altså heller ikke nogen skam i. Nej, men det er velvidende, at det ikke nødvendigvis er den her person, jeg kommer til at bruge resten af mit liv med. Ja. Fordi når jeg tænker realistisk på det, så er det meget, meget få, der er sammen hele livet. Du kommer også fra en skilsmissefamilie. Det gør jeg også. Så jeg har et lidt mere pessimistisk syn på det. Ja, det er rigtigt. Jeg ved godt, at desværre tallene taler også for dig og din tilgang lige nu. Men tror du også, det spiller ind? Altså nu, det ved jeg ikke, dine forældre blev skilt, da du var 2. Mm. Du har aldrig set din mor og far sammen. Så fortæller du om en papfamilie, som du er blevet tæt med på din mors side, hendes nye familie. Men tror du også, det er det? Altså det der med, altså er der et eller andet, der driver dig i, jeg vil sgu gerne prøve at gøre det, som mine forældre. Altså jeg ved det ikke, da jeg blev 18. Det er min lille søster. Vi er 6 piger. Ikke? Hold da jeg kæft. Jeg har 5 søstre. Det er crazy, crazy. Anyway, min lille søster, da hun blev 18, der kan jeg bare huske, min far sad ud på altanen og græd og sagde, jeg er så stolt af, at vi altid gav jer et forældre, mm-hmm. der var sammen, mm-hmm. som ikke blev skilt. Mm-hmm. Og det tror jeg bare fylder ekstra meget for ham, fordi hans forældre var blevet skilt. Ikke? Altså sådan, at det er som om, nu kan man jo ikke sammenligne det, for jeg ved ikke, altså, mm-hmm. hvad min procent er, hvad din procent er, ønsket om at få en familie, der bliver sammen. Men jeg tænker bare, gav vide, om din er højere. Jeg har et ret stort ønske om det. Ja. Altså sådan et aktivt ønske. Ja, altså hvis jeg skal have børn, så er jeg nødt til at være 110% sikker på, den rigtige person. Der må ikke være nogen form for usikkerhed i mig. Fordi jeg ved, hvad det kan gøre, hvad skilsmisse kan gøre med folk. Jeg ved, at det kan være virkelig, virkelig hårdt for børn. Ja. Og jeg vil gerne give, hvis jeg skal have børn, vil jeg gerne give dem et stabilt hjem. Jeg vil gerne give dem et sted, hvor de kan føle sig trygge. Jeg vil gerne sende dem ordentligt afsted ud i livet. Tror du nogensinde, man kan være 110% sikker? Overhovedet ikke, nej. Så du skal aldrig giftes? Måske ikke. Er det rigtigt? Nej. Det ved jeg ikke, men det er jo også bare sådan, jeg har det. Det er jo nok med nogen, så altså, man er sgu altid sikker, indtil man ikke er sikker. Det er netop det. Altså, det er sådan, jeg har det lige nu. Ja. Hvem ved, hvordan jeg har det om 5 år, 10 år, eller bare om 1 år? Men jeg føler også, den rigtige person er ikke nødvendigvis. Altså, nu siger du også, at du skal være 110% sikker på, at det er den rigtige person. Men den rigtige person er heller ikke nødvendigvis en, du er sammen med for evigt. Den rigtige person er jo også bare en, hvor du ved lige meget hvad. Ja. Så hvis det ikke går, så passer vi stadig på hinanden. Ja. Og vores børn. Mm. Ja. Spændende. Du åbnede jo også afsnit ud med at fortælle om, altså, du er ude og lede jo. Ja. Du ser en sød pige lige nu, så det er jo spændende. Hvis jeg stillede dig de her spørgsmål om 2-3 år, om nogle af svarene har ændret sig. Det vil være spændende. Ja. Det vil være meget spændende. Helt klart. Jeg krydser fingre for, at du ikke går glip af noget som helst i hvert fald. Christoffer, hvis du virkelig skulle dø i morgen, hvad så en oplevelse, du ville være ked af at gå glip af? Du kommer til at sige mange. Ja, der vil være, nu er jeg stadig ung, så der vil være rigtig mange ting, jeg vil være ked af at gå glip af, også fordi jeg er meget glad for mit liv. Men jeg tror særligt, jeg vil være ked af ikke at komme til Japan. Ja, ej, et godt svar. Ja. Lad os snakke om det. Du har jo været i Kina. Jeg har været i Kina, og jeg har altid haft en eller anden sådan næsten mytisk, ikke mystisk, men sådan mytisk helt fascination af Japan. Og jeg ved ikke, hvad det er. Måske er det bare, fordi jeg elsker sushi. I don't know. Altså, det ved jeg ikke, så du anime, manga? Det har jeg gjort rigtig meget før i tiden. Jeg gør ikke så meget lige nu, men sådan. Men du er jo også modeinteresseret. Ja, og jeg synes bare generelt, Japan er fascinerende. Og, sådan, og jeg har sådan en eller anden idé om, at jeg skal bo derovre på et tidspunkt i mit liv, på ubestemt tid, og bare sådan lidt se, hvad der sker, prøve nogle ting af, måske tjene mine penge på at DJ'e derovre, og så lave nogle kunstprojekter, og så gøre den ting der. Det er ikke sådan meget konkret, men det har jeg det egentlig rigtig godt med, at det ikke er. Mm. Men jeg er ret sikker på, at det er noget, jeg skal gøre i mit liv, hvis nu jeg ikke dør i morgen i hvert fald. Ja. Sådan 7-13. Ja, ja. Men sådan. Men Japan trækker i dig. Det er noget, der skal ske. Og hvornår, det ved jeg ikke endnu, men det er noget, der skal ske. Okay. Gerne inden for den nærmeste fremtid. Ja. Ja. Okay. Så det er nok sådan den store ting. Jeg vil så gerne til Japan. Right? Jeg vil så gerne til Japan. Jeg tror, jeg selvfølgelig også, hver gang jeg har sagt det her, så er det der lidt sådan den reaktion. Hvis ikke folk har været i Japan. Ting omkring Japan. Hvis folk ikke har været i Japan, så vil de gerne derhen. Der er sådan lidt en ting der. Ja, og folk, der har været i Japan, elsker gerne at tilbage. Snakke om, at de har været i Japan. Og man altid sådan, man hører om de vildeste ting. Der må være et eller andet. Min kollega har lige været afsted i en måned og rejst rundt. Og jeg var den største fangirl på hendes story. Ja. Hver gang hun postede noget, tænkte jeg bare, post mere. Ja, der er en by, hvor der seriøst går sådan nogle bambier. Hvad er det nu, det hedder rigtigt? Et dyr. Ja. Jeg siger bambi. Ja. Som går rundt ligesom bare frit. In the wild. Og så hvis du ser dem, kan du give dem en kiks, og så bukker de for dig. Det er jo bare et eventyr. Ja. Jeg føler lidt, det er et eventyrsland. Ja. Men jeg tror egentlig også gerne sådan, selvom det alt det der, og det også har meget det der eventyrlige, så tror jeg, det er lidt noget andet, der tiltaler mig med det. Okay. Sådan, jeg tror godt, jeg kunne godt tænke mig sådan, at bo i Tokyo, eller sådan en sådan rigtig storbys-ting. Hold da op, storby. Leve den der sådan meget storbys-ting. Sådan næsten lidt futuristiske sådan en storbys ting. Ja. Den tror jeg tiltaler mig meget sådan Blade Runner undergrunds undergrundsstemning og komme lidt ind i sådan jeg laver selv elektronisk musik og synes det er enormt spændende og så arbejde meget. Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt derhen med et mål om at lave et stort kunstprojekt omkring det også. Ja. Og sådan bruge al min tid der ligesom på både at opleve det, men også at bruge mit kunstneriske virke. Ja. I det, på en eller anden måde. Men der er jo også bare kæmpe stor forskel på at besøge et land, og så bo i et land. Ja. Er du ikke bange for, at den her drøm brister? Fordi det er jo faktisk, altså der er jo mange ting at være deprimeret over i Japan. Altså deres arbejdsforhold, meget af deres sådan, magtstruktur, og sådan, de kaster sig selv ud af bygningerne, fordi de skal arbejde der så længe. Ja. Og sådan, altså, det er også bare lige for at få nuance på, for lytterne. Vi sidder her i Vesten og siger, det er så fedt, og deres tøj, og de har robotcaféer. Men sådan oprigtigt at skulle bo der. Ja, jeg tror, jeg finder det der lidt dystopiske spændende. Ja. Og jeg tror, det er en af hele årsagerne til, at jeg også er interesseret i storbyslivet i Japan, eller whatever. Ikke? Fordi jeg synes, det her sådan meget dystopiske, som jeg, selvom jeg ser det sådan meget sådan high technology, og sådan meget sådan moderne og revolutionerende land og by, så ser jeg det også som enormt sådan dysfunktionelt og dystopisk. Ja. Og jeg synes, de to kontraster er virkelig spændende. Ja. Og jeg føler, at der er noget, man virkelig kunne arbejde med kreativt der, og lave et projekt om det på en eller anden måde. Hvilken form det kommer til at tage sig, det ved jeg ikke endnu. Nej, men jeg er spændt på det. Ja, det. Jeg glæder også, mig til at følge med. Altså. Ja, så forhåbentlig kan man få noget funding til det, og så kan det være, at det hjælper lidt en på vejen derhen. Ja. Og sådan noget, men, krydser fingre i hvert fald for at... du ikke går glip af det. Og, jamen, det skal nok ske. Jeg manifesterer det. 100%. Jeg kan mærke det. Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.